महाभारत उद्योग एकोनष्टितमोध्याय। संजय का धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्हें श्री कृष्ण और अर्जुन के अंतःपुर में कहे हुए संदेश सुनाना। धृतराष्ट्र उवाच, यदब्रूता महात्मानो वासुदेव धनंजय तन्मे ब्रूहि महाप्राज्ञ शुश्रूषे वचनम तव। धृतराष्ट्र ने पूछा, महाप्राज्ञ संजय, महात्मा भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने जो कुछ कहा हो वह मुझे बताओ, मैं तुम्हारे मुख से उनके संदेश सुनना चाहता हूँ। संजय उवाच, श्रृणु राजन यथा दृष्टो मया कृष्ण धनंजय ऊचतुश्चापि यद्वीरो तत्ते वक्षामि भारत। संजय ने कहा, भरतवंशी नरेश सुनिए, मैंने वीरवर श्री कृष्ण और अर्जुन को जैसे देखा है और उन्होंने जो संदेश दिया है वह आपको बता रहा हूँ। पादांगुलिरभिप्रेक्षन् प्रयतोऽहं कृतांजलिः सिद्धान्तं प्राविशं राजन्नाख्यातुं नरदेवयो। राजन, मैं नरदेव श्री कृष्ण और अर्जुन से आपका संदेश सुनाने के लिए मन को पूर्णतः संयम में रखकर अपने पैरों की अंगुलियों पर ही दृष्टि लगाए और हाथ जोड़े हुए उनके अंतःपुर में गया। नैवाभिमन्युर्न यमौ तं देशम् अभियान्ति वै यत्र कृष्णौ च कृष्णा च सत्यभामा च भामिनी। जहाँ श्री कृष्ण, अर्जुन, द्रौपदी और माननी सत्यभामा विराज रही थी उस स्थान में कुमार अभिमन्यु तथा नकुल सहदेव भी नहीं जा सकते थे। उभौ मध्वा सवक्ष वक्षे वा उभौ चंदन रूषितौ श्रग्मिणौ वर वस्त्रौ तौ दिव्याभरण भूषितौ। वे दोनों मित्र मधुर पेय पीकर आनंद विभोर हो रहे थे। उन दोनों के श्री अंग चंदन से चर्चित थे। वे सुंदर वस्त्र और मनोहर पुष्पमाला धारण करके दिव्य आभूषणों से विभूषित थे। नैकरत्न विचित्रम तो कांचनम महदासनम विविधा तरणाकीर्णम यत्रा साता मरिंदमौ। शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों वीर जिस विशाल आसन पर बैठे थे वह सोने का बना हुआ था। उसमें अनेक प्रकार के रत्न जटित होने के कारण उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। उस पर भांति भांति के सुंदर बिछौने बिछे हुए थे। अर्जुनो संघ कौ पादौ केशवस्योपलक्षये अर्जुनस्य च कृष्णायां सत्यायां च महात्मनः। मैंने देखा श्री कृष्ण के दोनों चरण अर्जुन की गोद में थे और महात्मा अर्जुन का एक पैर द्रौपदी की तथा दूसरा सत्यभामा की गोद में था। कांचनम पादपीठम तो पार्थो मे प्रादिशत तदा तदहम पाणिना स्पृष्ट्वा ततो भूमा उपाविशम। कुंती कुमार अर्जुन ने उस समय मुझे बैठने के लिए एक सोने के पादपीठ पैर रखने के पीढ़े की ओर संकेत कर दिया, परंतु मैं हाथ से उसका स्पर्श मात्र करके पृथ्वी पर ही बैठ गया। ऊर्ध्वरेखा तलौ पादौ पार्थस्य शुभलक्षणौ पादपीठादपहृतौ तत्रापश्यमहं शुभौ। बैठ जाने पर वहाँ मैंने पादपीठ से हटाए हुए अर्जुन के दोनों सुंदर चरणों को ध्यानपूर्वक देखा। उनके तलवों में ऊर्ध्वगामिनी रेखाएं दृष्टिगोचर हो रही थी और वे दोनों पैर शुभ सूचक विविध लक्षणों से संपन्न थे। श्यामौ बृहंतौ तरणौ शालस्कंध विबोधगतौ एकासनगतौ दृष्ट्वा भयं मां महदाविशत। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों श्याम वर्ण बड़े डील डोल वाले तरुण तथा साल वृक्ष के स्कंधों के समान उन्नत हैं। उन दोनों को एक आसन पर बैठे देख मेरे मन में बड़ा भय समा गया। इंद्र विष्णु समावेतो मंदात्मानावबुध्यते संश्रया द्रोण भीष्माभ्याम कर्णस्य च विकथनात्। मैंने सोचा इंद्र और विष्णु के समान अचिंत्य शक्तिशाली इन दोनों वीरों को मंदबुद्धि दुर्योधन नहीं समझ पाता है। वह द्रोणाचार्य और भीष्म का भरोसा करके तथा कर्ण की डींग भरी बातें सुनकर मोहित हो रहा है। निदेशस्था विमोह यस्य मानसस्तस्य सेत्यते संकल्पो धर्मराजस्य निश्चयो मे तदा भवत। ये दोनों महात्मा जिनकी आज्ञा का पालन करने के लिए सदा उद्यत रहते हैं, उन धर्मराज युधिष्ठिर का मानसिक संकल्प अवश्य सिद्ध होगा, यही उस समय मेरा निश्चय हुआ था। सत्कृतश्चान्न पानाभ्याम आसीनो लब्ध तत्क्रियः अंजलिं मूर्ध्नि संधाय तौ संदेशम अचोदयम्। तत्पश्चात अन्न और जल के द्वारा मेरा सत्कार किया गया। यथोचित आदर सत्कार पाकर जब मैं बैठा तब माथे पर अंजलि जोड़कर मैंने उन दोनों से आपका संदेश कह सुनाया। धनुर्गुण कृणांकेना पाणिना शुभलक्षणम पादमान मयन पार्थ केशवम समचोदयत। तब अर्जुन ने जिसमें धनुष की डोरी की रगड़ से चिन्ह बन गया था उस हाथ से भगवान श्री कृष्ण के शुभ सूचक लक्षणों से युक्त चरण को धीरे धीरे दबाते हुए उन्हें मुझको उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। इंद्र केतु रिवोत्थाय सर्वाभरण भूषित इंद्र वीर्योपम कृष्ण संविष्टो मभ्यभाषत वाचम सवदताम श्रेष्ठो उल्लादिनिम वचनक्षयमाम त्रासनिम धार्तराष्ट्राणाम मृदुपूर्वाम सुदारुणाम। तदनंतर इंद्र के समान पराक्रमी तथा समस्त आभूषणों से विभूषित वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण इंद्रध्वज के समान उठ बैठे और मुझसे पहले तो मृदुल एवं मन को आह्लाद प्रदान करने वाली प्रवचन योग्य वाणी बोले। फिर वह वाणी अत्यंत दारुण रूप में प्रकट हुई जो आपके पुत्रों के लिए भय उपस्थित करने वाली थी। वाचम ताम वचनार्हस्य शिक्षाक्षर समन्विताम अश्रौ स महमिष्टार्थाम पश्चाद्धृदयहारिणीम। तत्पश्चात बातचीत में कुशल भगवान श्री कृष्ण की वह वाणी मेरे सुनने में आई जिसका एक एक अक्षर शिक्षाप्रद था। वह अभीष्ट अर्थ का प्रतिपादन करने वाली तथा मन को मोह लेने वाली थी। वासुदेव वाच संजयेदं वचो ब्रूजा धृतराष्ट्रं मनीषिणं कुरुमुख्यस्य भीमस्य द्रोणस्यापि च शृण्वतः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, संजय जब कुरुकुल के प्रधान पुरुष भीष्म तथा आचार्य द्रोण भी सुन रहे हो उसी समय तुम बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र से यह बात कहना। आवयोर्वचना सूत ज्येष्ठानप्यभिवादयन् यवी यशश्च कुशलम पश्चात पृष्ठैव उत्तरम्। सूत, हम दोनों की ओर से पहले तुम हमसे बड़ी अवस्था वाले श्रेष्ठ पुरुषों को प्रणाम करना और जो लोग अवस्था में हमसे छोटे हों उनकी कुशल पूछना, इसके बाद हमारा यह उत्तर सुना देना। यजध्वं विविधैर्यज्ञै विप्रेभ्यो दत्त दक्षिणाः पुत्रै दारैश्च मोदध्वं महद्वो भयमागतम्। कौरवों, नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान आरंभ करो, ब्राह्मणों को दक्षिणाएं दो, पुत्रों और स्त्रियों से मिलजुल कर आनंद भोग लो क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा भय आ पहुँचा है। अर्थात पात्रेभ्य सुतान प्राप्नुत कामजान प्रियं प्रियेभ्यश्चरत राजा ही त्वरते जये। तुम सुपात्र व्यक्तियों को धन का दान दे लो, अपनी इच्छा के अनुसार पुत्र पैदा कर लो तथा अपने प्रेमी जनों का प्रिय कार्य सिद्ध कर लो क्योंकि राजा युधिष्ठिर अब तुम लोगों पर विजय पाने के लिए उतावले हो रहे हैं। ऋण मे तत्प्रविद्धं मे हृदयान्नापसर्पति यद्गोविन्देति चुक्रोश कृष्णा मां दूरवासिनम। जिस समय कौरव सभा में द्रौपदी का वस्त्र खींचा जा रहा था, मैं हस्तिनापुर से बहुत दूर था। उस समय कृष्णा ने आर्त भाव से गोविंद कहकर जो मुझे पुकारा था, उसका मेरे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है और यह ऋण बढ़ता ही जा रहा है। अपराधी कौरवों का संहार किए बिना उसका भार मेरे हृदय से दूर नहीं हो सकता। तेजो मयम दुराधर सम गांडीवम जस्य कार्मुकम् मद्वितीय न तेनेह वैरम वह सभ्यसाचिनाम। जिनके पास अजेय तेजस्वी गांडीव नामक धनुष है और जिनका मित्र या सहायक दूसरा मैं हूँ, उन्हीं सभ्यसाची अर्जुन के साथ यहाँ तुमने वैर बढ़ाया है। मद्वितीयम पुनः पार्थम क पार्थी तुम इच्छति यो न काल परितो वापि अपि साक्षात पुरंदर। जिसको काल ने सब ओर से घेर लिया हो, ऐसा कौन पुरुष भले ही वह साक्षात इंद्र ही क्यों न हो, उस अर्जुन के साथ युद्ध करना चाहता है जिसका सहायक दूसरा मैं हूँ। बाहुभ्याम उद्बहेत भूमिम दहेत क्रुद्ध इमा प्रजा पातये त्रिधिवा देवान जो अर्जुनम समरे जयेत। जो अर्जुन को युद्ध में जीत ले, वह अपनी दोनों भुजाओं पर इस पृथ्वी को उठा सकता है, कुपित होकर इन समस्त प्रजाओं को भस्म कर सकता है और संपूर्ण देवताओं को स्वर्ग से नीचे गिरा सकता है। देवासुर मनुष्येषु यक्ष गंधर्व भोगिषु न तम पश्याम्यहम युद्धे पांडवम योभ्यया दृढ़े। देवताओं असुरों मनुष्यों यक्षों गंधर्वों तथा नागों में भी मुझे कोई ऐसा भी नहीं दिखाई देता जो पांडुनंदन अर्जुन का सामना कर सके। यत्तद् विराट नगरे श्रूयते महदद्भुतम् एकस्य च बहूनां च पर्याप्तं तन्निदर्शनम्। विराट नगर में अकेले अर्जुन और बहुत से कौरवों का जो अद्भुत और महान संग्राम सुना जाता है, वही मेरे उपर्युक्त कथन की सत्यता का पर्याप्त प्रमाण है। एकेन पांडुपुत्रेण विराट नगरे जदा भग्ना पलायत दिशः पर्याप्तं तन्निदर्शनम्। जब विराट नगर में एकमात्र पांडुकुमार अर्जुन से पराजित हो तुम लोगों ने भागकर विभिन्न दिशाओं की शरण ली थी, वह एक ही दृष्टांत अर्जुन की प्रबलता का पर्याप्त प्रमाण है। बलम वीर्यम च तेजश्च शीघ्रता लघुस्तता अभिसादस्य धैर्यम च पार्थान्नान्यत्र विद्यते। बल पराक्रम तेज शीघ्रकारिता हाथों की फुर्ति विषादहीनता तथा धैर्य ये सभी सद्गुण कुंती पुत्र अर्जुन के सिवा एक साथ दूसरे किसी पुरुष में नहीं है। इत्यब्रवीत धृतिकेश पार्थमुद्धर्षयन् गिरा गर्जन समय वर्षी व गगने पाक शासन। जैसे इंद्र आकाश में गर्जता हुआ समय पर वर्षा करता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी वाणी से आनंदित करते हुए उपर्युक्त बात कही। केशवस्य वच श्रुत्वा किरीटी श्वेतवाहन अर्जुनस्तन महद्वाक्यम अप्रविद्रोम हर्षणम। भगवान श्री कृष्ण का वचन सुनकर किरीटधारी श्वेतवाहन अर्जुन ने भी उसी रोमांचकारी महावाक्य को दोहरा दिया। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि ज्ञान संधि पर्वणि संजयेन श्री कृष्णवाक्य कथने एकोनषष्टितमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत ज्ञान संधि पर्व में संजय द्वारा श्री कृष्ण के संदेश का कथन विषयक 59वां अध्याय पूरा हुआ।